الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطوت السماء وحق لها أن تأطى ما فيها موضع قدم إلا ملك واضع جبهته إلا ملك واضع جبهته ساجدا لل أعلم الله لو تعلمون ما أعلم لزهقتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعدات تجأرون إلى الله رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب سیسا او سایاتونا ستا سڑوان دے تلاوت کری او یو حدیث دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث و مبارکونا دا دی آیاتونو او دا حدیث مبارکا لفظی ترجمہ دادا اول آیات مبارکا چه ماستا سوان دیو لستو اللہ خفل بندگانو تفرمائی ومن یتق اللہ ہر غصوب چه دا اللہ نا اویریدو او دا اللہ یرا و خوف دا چاپ از لکی راغے نو یجعل لہو مخرجا اللہ دا ہر مشکل تکلیف مصیبت نا دا وطو لار بورت جوڑکی وَيَرْزُقْهُ رِزَقْ بَوَرْتَوَرْكِ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ دَ هَغَ زِنَا چِدِ دَ پَ خِيَالُ وَگُمَانُ كِ بَدِي بل آیات مبارکم استا سروان دے ولستو اللہ فرمائی چِ هَرَ غَسُوب چِ يَرِيگِ دَ پِيشَئِ دَ خُبَلْ غَبْنَا چِ زَمَا بَرَفْ سَرَ پِيشِ کی لُدَدَ پَارَات دو جَنَّتُ رَي دا الله وعده دا کریم وعده دا. یعنی کم انسان نارینا زنانا یا پا جناتو پیریانو کی چونکہ دا دو قسم مخلوق دا اللہ مکلف مخلوق دے او دا جزا او دا سزا تعلق دا دوی سر دے وی سوکم چه دا خبل رب دا پیشین یری اغلب اللہ دو جنت نورک بل آیات مبارکم استا سوان دے ولس اللہ و ایمان والا او دا اللہ نہ یری گئی پا حق ولائے کی یری سر او ہاں وخاتا سمرئی ما مر ذرا نشی مگر چ تاسو اللہ تا تابیداری ہے گورا دا اللہ خوف دا اللہ یرا چ رب العالمین منگو تاسو تا وی ما نہ یری گئی دا دا اللہ پا خوانو متنو تم حکم و وصیت تے و منگو تا سلم دے او زمو وستاسو دا طول دین خلاص دا دا اللہ نیریدل دا یو حدیث مستاسو روان دے اولست و ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه نبی علیہ السلام یو ذل سورہ دہر دا اولستو تردی چه طول سورت ختم کو او چکلے دا صورت مبارکہ ختم کو نوی فرمائل زوینم حاغ سو چتا سوی نوی نئی انی ارا مالا ترونا وی اے زما امت زوینم حاغ سو چتا سوی نوی نئی واسمعو مالا تسمعون اوز اورم حاغ چتا سوی اورینا وی دا اسمان زیرگے کئی او دا اسمان دا سکرچی گی لکا کٹ کے دیر خلق کی نی او آغا وازو کی یا اخمانی کی جاوہ کی دی او بار پہ واچے او آغا زیرگے کئی دا اسمان دا سے زیرگے کئی او حق دے دیر پارچ دا دا سے زیرگیو کی ویدیو قدم امرزیم پدی او اسمانونو کی نشتا دے انسان دے یو قدم امرزیم خالی پا اسمانونو کی نشتا مگر دا غزیچ دے اللہ ملک وازع جبہته ساجد للہ مگر پاہی کی او فرشتہ دا اخپل تندے اللہ تا پزمکا سجدی دے پاریخ او تر قیامت پوری پا سجدی بپراتی او دے او فرمائل واللہ دا اللہ حبیب و ازما دے دا اللہ پا ذات علی قسمی لو تعلمون ما اعلمو کتاسو پوئی دے لکز جی پوئی دو نو لزوحکتم قلیلا خنداب مدیر لگا کڑیوا ولبکیتم کسیرا او خامخا جڑاب مدیر زیادہ کڑیوا او تاسو با پدی خپلو بسترو پدی خپلو بیانو لذت نو حاصل کڑے دی سہراؤنو زنگلونو تبوتی وی او چغم موالی اللہ تا دا حدیث پڑی ترتیب بانے امام بخاری و امام ترمذی رحم اللہ ذکر کرے بای مونږ ته سننا الله د الله کتاب د الله رسول د دې مطالبه کوي چې مونږ د الله نه ویریږو او دا خبر مون او تاسو په دې زړه کې او پاکیدا او ایمان کې راولو چې زمونږ به د الله په حضور کې پیش کیږي. اوس دا الله ته شی له ضرورت ده. نو انسان د خپل غریوان کې وګوري چې آیا دا غت اسم کم ژوند ته روم کم می تیر کړي د کم د تیرو له اراده ملا آیا دا ژوند د الله د پیشي او د ملاقات قابل لیکنه او زما را شکل او صورت دا در رب العالمین سره د پیشي او د ملاقات قابل له وکنه زما د گاونډي سره کوم سلوک دی زما کوم اخلاق دی زما کوم عادت دی زما په کور کې په کاروبار کې په گاونډي توپ کې کوم زندگی دا آیا دا د دې قابل ده چې زبا الله سره مخامخ شم دا الله دی یری او د خوف د وجنا تمام زندگی زما عزت مندو درست کی د رب العالمین دی یری د وجنا پټول زندگی سر ورزی کله او سړی دی له سوچو کی چې په ما ځان کدن را روان دی نو آیا ځان کدن کی کامیابی په صدا پنا سب دا په مال دا په لیډری او وزارت دا او دارنګ په ملکای دا په معتبرای د ځنکدن کې د کامیابی پسوي بیا په قبر کې نجات او کامیابی او پسوي دا په نسب دا او په ډېر مال دا او په ډېر زور ورته یالا بیا د میدان محشر په روز رکال او رز دا او الله په حضور کې موږ او تاسو له پیش کیدلې هر سړی به الله رب العزت ته پیش کی د چې سړی زړه کې غمو او تاسو زړه کې دا ير راشي چې کله مون الله ته پیش کیږو نو آیا زمون دا اخلاق زمون دا عادت دا د دې قابل دي چې مون به سبا د الله سره پیش دغه الله رب العزت غیر وا او د الله خوف چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په زندګۍ کې تبدیلی راسته اغای دا گاوندی حقوق تا تیار کرو لیکن حدیث کلی اللہ حبیب فرمائی لی اول جگڑ با میدان دا مشر کی رچائی دا دو گاوندیان زنانو سر با دا زنانو گاوندیان رنبے جگڑائی او دا نارینو گاوندیان سر با رنبے دا نارین گاوندیان جگڑائی دکاندار چیخ پل منس کی گاوندیان دی دا سر کاروبار گاوندی ری با جگڑائی پدیو انستا پا گریوان کے لاسوی چتا راغد حقوق و سخیال و لحاظ نہ رکھ رہے بعض اوقاتو کی منگا ون کیو او دا سے چھوک او ویسیار او دنگ او دنگا اسم حرام دی او کدید وجنی او گاونڈی پریشانہ لے اغمز نشکولے تلاوت نشکولے مطالعہ نشکولے خوب نشکولے نالتا ہر سپا حساب دی سباب ادھا کی گاونڈی لاسی اوستا پا گریوانو شو او ویا الہ العالمین دغه د مستی او د غرور او د ډول او سرنا او د دنګ دنګ له وجه نه زما خوب متاثر شوه زما عبادت او تلاوت کې تاثر راغله دا خوف الہی چې د صحابه زندگی بدل کړو الادب المفرد کې امام بخاری رحمت الله علیه د حضرت عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه روایت ذکر کړي چې صحابي کور تراغ چې وی کتن پکور کې ګټ زبح شوه نوی زما آغا یهودی گاونڈی کرم و لیگلی کنی دیلی میلی اے صحابی دخپل یو یهودی گاونڈی تا پوز دسو جنہ کئی دا اللہ دا خوف دا وجنہ دا اللہ حکم دے چستا گاونڈی دے سور غد کافر ہو لے نرے خوبتے دا گاونڈی رئی حق دے دا آغا دا حیاء دا آغا دا عرص خیال و لحاظ بسا دے نو صحابی طور کی تا پوز سکو چه زما آغا یهودی گاونڈی کرم و لیگلی کنی مجھے لیگلی نو دا اللہ دا خوف دا وجنا گورا دا گاونڈی حق رازی گاونڈی جی در نتنگ وی پریشان وی اغسر جگڑی کئی زنانا اور سر جگڑی کئی بازی دکاندار وی نور تی تنگ وی وی جگڑ مار سرے دا رب العالمین دیر بدش جگڑ مار خزم دا اللہ خو خدیم حدیث د بخاری شریف کې راغلی و یا ابغض الرجال الى الله الالد الخصب دا الله ته پرې سړو کې بدی شي جګړ مار سره بدی شي جګړالو خلک ته پریشان دي د دیو جن چې موږ تاسو نمای عزت مندو د گاونډیانو سره خوش سلوک نبی علیہ السلام چې زنانو ته ویلو زنانو ته تقریر کولو په جهنم کې مې ډېرې کتلې چون کې د خوف او د یری دور او زمانہ او په خلکو او د الله یره او زنانو ورته راپاسي دا ورته قربان چې موږ په جهنم کې ډېرې دلې دی ما یا رسول الله دا د سده وجنه نگر دا اللہ حبیب ورطا دو خبری ذکر دی وی تکفرن العشیر و تکسرن اللعنہ یو خطاسو زنان اخت اخفل منز کی جنگو نا کئی پا یو باللعنہ اتان دیر وشت نو اید اخفل منز کی جنگی دل زنان کور کی جنگی گی یا پردو دو بلکور زنان او سر جنگی گی اور وقی جنگ رے او لعن توان او خیری او ازار کئی پا دی دیر جنگو نا او لعن توان متاسو پاور کلی دلیے بند خاون پنا شکرئی میں پور کے لیے دیے نہ خوف الہی داوی جبائی گاونڈی دے گاونڈی دا حق دے تاسو گرے انن گاونڈی نمون سورا پریشان ہے دا خپل از مکا تم منی چ خپل از مکا دا وی کارا ری بے خوص پک بزان لبا کور نہ جوڑے نو دا کرا اللہ نے یرے دے دا اللہ پیشی من لے نو اولی دے پا خپل حق کی او سرے دا کور جوڑو لنا پرے خوئے تیرے پا خبر بانے او یاسی دی اے کله سره دی دی شي نو دا حماقت خبرې د خلې نه روزي وې زمانه د نبی حیا دی ځتی دا او زنانه چې پلارو کوسو په غرونو کې ګرځي او نه پړو نی پسرې لاری کوسی ته دکې دی پرده نه کوي نو پدې باندې ستا پرده نه دی یو مسلمان چې تاسو رخوا کې په خپل ځای کې کور جوړي نو دا غوې نو زماته دی پردګری دا ته خبره باندې نو کله ګره جهالت په موږ داسې ضروري دیو جنا دا اللہ خوف دا زمان استاسو دا نجات ذریعہ چیو سڑے دی خپل بدن تو گوری خپل اخلاق تو گوری خپل عادات تو گوری خپل معاملات تو گوری دا اللہ یہ رضا دا چی زمان معاملات سی دی منگو تاسو دی یو کامل دن خاوندانی دا تی یو خبر ہے چی ما تعالی براغی ضرورت پیو دا اللہ حبیب براغی بیان نہیں کرے تب سنگ لین دین کے سنگ با خرسے سنگ با اخلے تدی طول خبری منگو تاسو لذکر کرے دیو جنا دا اللہ یر دام دا چخپل معاملات بارکی دا اللہ نو یرے گا خپل معاملات بارکی دا رب العالمین نو یرے گا چستا دا معاملے دا شریعت مطابق داو کنرہ دارنگی دا خپل زمواری بارا کی دا اللہ نو یرے گا بائے سڑے چرتا نو کر دے و چرتا زمواری دا نو آیا دا زمواری تا صحیح ادا کے کنا دا کے حاغی زمواری تا پٹھیم زی او پٹھیم رازی کنا رازی نو ہر یو کار بارا کی زمائی ذات مندو چیو سڑے دا اللہ نو یرے گا چی رسا یو ڈیوٹی دا تا تا حکومت یو زمواری ہوا لکڑے دا غی دا وجنت تنخالی نو تو وګوره چې تا خپل حق ادا کړې او کنا ادا کړې خپل حق ادا کړې او کنا ادا کړې دا ټول زمای عزت مندو زمواری دی او د دې تعلق د څه سره دی د رب العالمین د خوف سره دی د رب العالمین د خوف سره زمای عزت مندو دی تعلق دی او په زندګۍ کې انقلاب برازی د الله رب العزت دی یې سره چې زموږ استاد په زونو کې د الله یره وي وګوره د الله یره غوره هغه د کامیابی کنا داږي هغه زمواری ته پټېم زی او پټېم راځي کنا راځي نو هر یو کار بار کې زمای عزت مند چې او سره د الله نو یری چې رستا یو ډیوټي دا تا ته حکومت یو زمواری حواله کړي دا غوږ د وجه نه ته تنخالې نو تو وګوره چې تا خپل حق ادا کړي او کنا داږي خپل حق ادا کړي او کنا ادا کړي په ذاتول زمای عزت مندو زمواری دی او د دې تعلق د څه سره دی د رب العالمین د خوف سره دی د رب العالمین د خوف سره زمای عزت مندو دی تعلق دی او په زندګۍ کې انقلاب برازی د الله رب العزت دی یې سره چې زموږ استاد په زونو کې د الله يروي وګوره د الله يره غوره هغه د کامیابی ذریعہ ده چې موږ تاسو قانون خداوندی منلو ته مجبور کړي. حدیث پاک کې راغلی بخاری او مسلم شریف مشهور حدیث ته اواز علماء او هر مسلمان لپاره دي چې روزانه دا حدیث لولي ولیو کسان به پرز د قیامت د عرش الهی د سوري دلاندې وکسان وا پرز د قیامت د عرش الهی د سوري دلاندې یو پاره کې هغه قسم ده چې د بدکاری د الله د یری نه پرې اسباب موجود دي. ورجل دعته امرات ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. دیو کسانو کیو اغه ده چیو زنانه ده بدکاری تا روبللو او اغه ده لوی نسب او ده جمال او ده حسن خاوند ده خدای وی زده الله نه یری نو دیو پرز ده قیامت ده عرش الهی ده سوری دلانده نو ده الله اغه یرب مونگ و تاسل نجات را کئی چی مونگ ده الله حکم منولو تا مجبور کی او ده الله نا فرمانو داغینا دا ساتون نمونگو تاسو مجبور اکی دا اللہ رب العزت یا رب دائی چی مونگو تاسو دا بدکارو نمنشو خود اللہ دا یاری دا واجب نکا درس کی مولا آغرز حدیث تیر گورا دام یادو ساتای دا گناہونو گورا دنیاوی نقصانات اندی اہلین ملیکلی چی سمر یو سڑے دا بل حیاء اخلی نو دومره به د حیا په دنیا کې غستې شي د چې څومره د بل بې عزتی وکړه او د بل حیا یې لرې کړه نو دې دې ته تیار شي چې دومره بې حرمتي به د دم کې یو کس نبی علیہ السلام ته راغلی او یې زما اسلام او مسلمانی خوښه ده او زه به هر څوک خدا الله حبیب ما ته لږ د بدکارو اجازه وکړه وایي دې ته خبره باندې صحابه په غصه کې پول ولا غصه شوی او په غصه غصه ولو قتل الله حبیبی نه ما ته رانی دیکھ ذکا اللہ خپل حبیب دنیا تا رحمت للعالمین را لگلے اغا نوجوان ازان لمخی لکی نولو تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی خط دا بدکاری اجازت غاڑی نداتا چا سر جیتا بدکاری تول غاڑی آبا دا چا موروی دا چا با خوروی دا چا با لروی دا چا با توروی وی اتو حبه لی امک بدکاری دا خپل والدی دا پارا خواخی ورطوینا قربان خپل والدی دا پارا نخخو دا اللہ حبیب ورطوی دا نور خلقم دا خپل مین دا پارا بدکاری نخخی دا ورطو دا اللہ حبیب وی اتو حبه لی اختک دا تکی دا کمشی جازت غاری نو دا د خپل خور د کار افخې هغه قربان دا څه نه خوخوم وی خلک هم د خپل نه د کار نه خوخې تاسو یو زنانه ورته ذکر کولا او یا الله حبیب ورته لاس مبارک په سینې راخ او ټول کیفیت دا بدل شو ټول کیفیت دا بدل شو دې وجه وګوره یو سره بدکارو گناهونو په سیګل دې په خپل حیام کار دی او دا مسله دا علماء ذکر کړي چې څومره یو سړی د بل گاونډي او د بل مسلمان سره نقصان کوي نو دومره پرده به د اغستې شي نو خوف الهي د وجه نه چې یو سړی په زړه کې د الله یره را دی به د عرش د سوري د لاندې ځکه په ورځ د قیامت باندې به بل سوري ني سیوا د عرش د رحمان نه نو د الله یره یو په کې دا انسان هم راغلی چې یوازې ناستې څوک شته دی نه چې دې اور لګې نظام خي او خپل ولایت او بزرګي دي ثابت هي او الله رايات شو چې زب الله لمها مخ کې ما نه با الله زما دې عمر زما دې زندګي زما دې اولاد زما دې کور زما دې مال لګټلو د لګول تپوس کې د اخیر وجه نه سترګو نو خې روان شي نو په دغه یری باندې او په دغه جواب دې پرز د قیامت د عرش الهي د سوري دلاندې چې اما ته الله مان را کړې دې سره پاره را کړې دا په دې مال له سکم دې ماته دې ټي وي او دې وی سي ار او د بل مسلمان د قتلولو لپاره او د بل تنګولو لپاره راکړي چې بل مسلمان دې ته ذلیل کم رسوا دې کم لکه نن موږ الله مالو راکړي نو په ودونو کې پاغه سکو نه مال دې لپاره راکړي ذکر اللہ وی ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغو اللہ وی که زدہ رزق دی بندگان لسی واقف سرکش وش اللہ تعالی مال و دولت در کڑے و دربانی خوشحالی را وستا نداغ خوشحالی دا نتیجہ دا چیتا اللہ ناراضکے اللہ خو خپل صفت ذکر کڑے چگر اللہ وی زی چسنگ سڑے خوشحالو نو جڑو لیمشم انہو ہوا ازحک و ابکا اللہ حمدولم کئی خوشحالی مراولی نگر اللہ دا مسائبو او دا مصیبتونو او دا جڑاو دا غمونو خواہن دا مالکم نے نو ہر حال کی دا رب العالمین نے یریدل بس دا نجات ذریعہ دا دیو جنا یو لوی بزرگ و عالم تیر شوے ڈاکٹر عبدالحی نور اللہ مرقدہ دار روم کراچی کی قبرستان نے اگر دفن دے لو عظیم اللہ والا شخصیت اغب دین سلا وقت چ کما تقاضا کئی کنن نو دیر دا دے دمو دے دین نم دے تانا وقت کما تقاضا کئی و اکلا سڑے دا ماضی پا فکر نو کلار شی چ ما خدا سکڑی او ما خدا سکڑی نو بس دین ترانیز دیکی گنا او کلا سڑے دا مستقبل سوچو نا کئی چر زرا لم او دین تاو قرآن نو مستقبل کی بسی وی گورا دا ماضی فکرم پریزا او دا مستقبل فکرم پریزا تان دا موجودا وقت دا ستقاضا کئی دی موجودا وقت کی چی دا اللہ کم حکم ندا پورا کبز دیتا دی کم ماضی کی تا دیر گڑا وڑا زندگی تی رکڑے نا خدا اللہ حبیب فرمائی لی سد یو لیڈر او دا بادشاہ او دا مولا او دا یو امام خبر ندا دا اللہ حبیب فرمائی التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو یو سړی تمام عمر د سرکشی د بغاوت او د نافرمانی زندگی تیر کړی او یو ځل په اخلاص وی چې الله نیم پوه شوی هر څه خطا ویلې هر څه معاف د الله دا څه درد یو سړی شپته کاله او سلوی کاله بغاوت او سرکشی او ګډ وډی کړی او یو ځل د الله در ترار او وی چې زما رب کریم زه پوه شوی نیم د الله حبیب یتائب من الذنب کم الله ذنب له تو به استن کې د ګناه نه لاته ده د سره اډو د چي سکړي نه دي وګوره د ماضي خبره خو ختمه کا چې تا مخ خیر سم کړی کنه وګوره قران شریف کې الله بار بار وایي الله دې موږ تاسو خپل کتاب ته کې نه الله او علم یا علم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات زما حبيبا زما دا بندگان پوه نوي یزتو بی قبلوم او سوک چی صحیح طریقی سر خیر خیرات ورکی اللہ ویز خیر خیرات کملوم علم یعلمو ان اللہ هو یقبل التوبت عن عباده او کل اخبر حبیب توی اے زما حبیب زمارے بندگانو تو فرمایا چی رب العالمین وی نب عبادی انی انا الغفور الرحیم حبیب زما دے بندگانو تو زما دے طرف نہ خبر ورکا چیز ڈیر بخون کے او مہربانیم کل وی وقل قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وی حبیب و فرمایا چی رب کریم وی اے زما بندگانو وی کم بندگان یاد اللہ علولی اولیاء علولی تقویدار و پرزگار وی نا اغا بندگان یادوم چی دیر ظلمنا و زیادی پزن نکڑی دیر اید سر کشی و دا بغاوت او دا اللہ و دا اللہ دا رسول د حکم نه خلاف زندگی تیر کړي الله او رحمت نه مینا امید نشي را شیطان سیوغل توبه خو با سي الله ټول گناهونه معاف کړي وګوره د ماضي فکر خو یو سړی نه کوي د مستقبل فیصله د الله لاس کې د مستقبل فیصله یې چا په لاس کې دا الله په لاس کې دا خیر دا شر دا دی مالک اللہ دی خطان موجود وقت کسی مطالبہ دا تعالی اللہ سوئی د شکل بارہ کدر تسوئی دا اخلاق بارہ کدر تسوئی بس موجود چې د دین کما تقاضا ددا پورا کدی ته وئی دی سمایو وګورم میاش کی دا میاش د صدا دار د جمع مبارک اورز دا تان د جمع اورز کما تقاضا کئ دا پورا کول دی ته دین وئی دارن دې موز وقت دا وقت تان کما تقاضا کئ فرض موز با جماعت ادا کول دی ته دین وئی د شکل ته وګوره د سر نه تر خپل پورې دا الله د حبیب د صورت مطابق جوړول دا ثانه تقاضا ده. د مال غټولو په وخت کې بازار ته وته تقاضا سره حلال مال وګټه ورنه سبب ته اے دغه بچو نه پاره غټي د دغه زامنو نه پاره غټي یو خو موجوده دورو خیلا جلا بچي او زامن نه پکاريږي په خبر وا عجیب تماشا جوړ د غطا سره خو د خلکو واقعیت دغه خبره ده چې جلاغه تعلق د علما سره کیږي خبره وا دا باندې چې دی بچو د پاره جلا سار نتا سو بازار له روزي او د پاره دروغ وایي د پاره خلق دا کی کوي دغه بچي سبا د مور خپل دشمنان کیږي خبره وا اے دا باندې چې یو روپۍ ستا په سر پاتې شو نو دغه یو روپۍ ادا کول له تیار نه کیږي خبره وا اغه یو روپۍ ادا کول له تیار نه ستاسو یو مصپاتې راغې څه دی نه کنه دغه څه دی ور کول له تیار نه او سبب وګور دغه بچو د پاره چې ته یې دلته می بنگله جوړه کې او د پاره می درو او د پاره می دوکا وکا جر مولا یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیه یوم جرم بخوخ گنی چه ده دغی رضی ده عذاب نه بچی پا فدیه کی ور کی وی با اللہ دا بچی کمی ور لغرزه او ما بچ کے نو دل تیارم اللہ دا بی بی کمی غرزه وفصیلت ہلتی تؤوی وی اللہ دا تون خاندان کمی ور لغرزه وچه ما بچ کے نو دل تیارم او بیاوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی اللہ دا تون خلق دما پزی ور لغرزه خوچه زب بچم اللہ وی کلا دا دنیا خبری نی دا هر چا پا خپل خپل سر باری وی نمون استاسو للا سوچ بکاره چه دا مال پا کمی طریقی گتو او چا دا پاره گتو سباب دی دغا بچی او دغا بی بی او دغا خاندان پا قبر او زنکدن او میدان دا محشر کی خلاص کی نو دا اللہ رب العزت یرا دا زمائی عزت مندو مونگو تاسولا دا هر شی دا نجات دنیا و خیرت کی دا کامیابی ذریعہ بجوڑی گی دا واقعہ تا سوری دلی بخاری شریف کے راغلے مسلم شریف کے دا حدیث تے ویو درے کسان دا اللہ حبیب فرمائی آغای دا خپل اہل و عیال دا پارا دا رزق گٹولو دا پارا دا کور نو تیو ورہ حلال رزق دا بچو دا پارا طلبول دا عبادت او پکار دا چې دا د شریعت موافق وي دروغ نی دوک نی او په هر سره الحمدلله پویږي وګوره د مسلمان کور کې پیدا یو هر څه خبر یو نو دا درې کسان چې روانو باران ته راغی نو دای د باران نه په غر کې او غار وږي کې پټ شو نو د باران نه د باران د وجه نه یو غټه غټه راغورځیدا او د غار غخلې بند کړه دای په بالکل راګر اوس دا حدیث در لدا خی چې ګوره دنیا کې موږ له الله یرا د مصائب او نه د تکالیف او نه د نجات ذریعہ جوړیږي او په آخرت کې د دیو بل درو واړو چې اوس ګوره موږ د پاره بل شی نشتا خو کچره دا چې چرته پټول عمر کې الله نه یری دلی ای او دا الله د یری نه مو یو نیک عمل کړی یا دا اللہ دا یری نمو دا اللہ یو نافرمانی پریخی نو نن اغا اللہ تا وسیلہ که یو سوال تے ہوگی پیگه پا خبر با نا اغا یو کس پکیوی چیلہ الالمین ما خسن ایک عمل لے گئے گوڑا یو عملم کچری سری دا اللہ دا یری نمو صحیح طریقوں کو ملا بیدن اجاز ذریعہ جوڑش چیلہ الالمین ما خو اسم نری کری خود دا عمر عمل میں کرے چه ما یو بدکاری کولا نو چا سره جمع بدکاری کولا آغی دس مطالبه کولا غار سمی ولی پورکل او طول اسباب دو گناہ می پورکل خستاری یری نمی گناہ پریخی الله کچره دا عمل مستاد لپاره کړي او دا نافرمانی مستاد یری د وجنه بریخي وي الله العالمین دور خدا غټه دې غار د خلینو لري کی چې لا تیار زمون نه لریش بس دا د خلینو راوته دې الله حبیب فرمایي او هغه غټه او خو زید دې لرنا و دګیدا او راوته دې بیا غبل کسو الله العالمین ما خوچتا دا سنی کمل لږ کړه خو ما سره یو مزدور او مزدوری به کوله ما ته مال را کړه ما ته مال را کړه ناغه به ما سره مزدوری کوله مزدوری به ور کوله یو ځل یو کس راغې دل چې بکمو مزدوری ما د سار نه تر ما سپخینه ور کوله یو کس لنی چې کړه ما سپخین نمازیګره پوری تا کارو کو نو طالب دور دور پیسې درکمه هغه ما باندې سار نه کې تر ما سپخینه او دور پیسی را که او دبانی نماز پخین نتر مازی گره پوری که او دور دیر پیسی ورکه بس زمان خفش و غخبل مزدوری پری خوالا ورد دو پزنو که دم ریان را اماوی جدا خو الہ العالمین استای او غریب مندو او ما سر دا مال پری خو نو ما دو پاغ مزدوری که دل تجارت شروع کو دیر مود پز دا مزدور راغ مجبور شو دیتا اید اللہ بندہ یو وخت ما تا سره مزدوری کړو او نن زاغه ته محتاج او مجبور ما ته راکا دور ته دا دور دی خوان دی او دا دور غړي دا غنه بیا ډیر څه جوړ شوی نو دی ورته یې الله بندا الله نو یې دی ما پر خندا مکوا زما حضور غړي بيځي نه ما په تا سره دی اسورو مزدوری کړو ام در لپاره خو دور ته مال الله زفاره باغې کې تعالی تجارت کړي او دا دور غړي او بيځي او دا دور خادمان دی جوړ دی بوزه ویا الہ العالمین هغه خپل مال سره خوشاله خوشاله سره روان شو کچری دا متا د پاره کړی نو موږ ته دې مصیبت نه نجات راکړي بس دا خبر خلی نه راوتلو ګټ او خزې دا دیت اسمان مخکار شو خراوتې نشو بیا غبل وی ګوره کله دا سی با سره جمعات کې ناشته او علماء سره ناشته خود کې دا الله یې روانه له زندگی کی تبدیلی رانه لا او کله باې سړی ګوره ګډي سره خو په ګډو سرولو کې هغه کې دومره ادب وي دا درې مکس ګډبو ګډي به سرولې وی الله العالمین ما خو سنې کړی خو ما په ګډي سرولې او دغه زما ذریعہ معاش وا او چې هغه ګډو نه به مې شو دا واغستل نو نن به به مې والدینو له ورکول او د والدینو نه پس به مې خپل بال بچو ورکول یو ځل باران او د باران د وجنا په ما باندې نا وخت شو زه چې رالم او ما غدو نشودا غستل نو زما والدینو د شیو شپنی می ترسیدلی وا نو می ترسیدلی وا وی زر عالم او ډک جام د شودو می پلاسو کی نیولیو ای برو گڑی سر ای او دا والدینو دا سر سر ولالو دامن بی ادبی گرن لچی دی را پاسد او دامن زرن غختل چی دی بچو تا دی نمخ کی ورکم بچو می چغی والی چغی والی پا دی چغو چغو کیو دشون او زه دغه شان د والدینو سر سر ولاړم چې را پاسېدل نو ما پیدا شو د اوس کور الله که چېرې دا عمل مې تا د پاره کړې نو دې مصیبت ته نجات راکې الله هغه ته لغار د خلینا لری کا او دې روغ رمټ روته نو ګور خو په الهي دا چې تو ګور ته والدینو سره سکه بعض خلک دا سړي چې نه خوږي تنګي په اور کې ته خزه ولاړې د خوف الهي دا د الله حبیب ګره اے زنکدن کی سویلی او حجۃ الوداع کی ویستوسو بن نساء خیره ته زنانو بارکی د خیر وصیت واره مخدا ته ازادی ور کو چې پلارو کوسو درگاهونو او قبرونو او په بازارونو کې ګرځي بل زینو کی زنانا په خپل سودا کوي ٹھیک ہے خبر باندې خپل بازار ته وځي نو دا دې سلیم د بیمانی او د بی دینی نخلا او دا غیم د بی حیای نخلا مخه د خوځو لاوازه دیدا څو ورکه چې دار په بازارونو او په پټو او په غرونو کې ګیډی راړي او په لارو کوسو کې ګرځي او نه به هغه سره ظلم او زیاته کې بلکې قران طریقه خولي څنګه ژوند به تیرې دا الله حبیب چې خپل بیان سره څنګه ژوند تیر کړي نو ګره خوف الهی د وجنا په ټول زندګۍ کې زمای عزت مندو انقلاب د بچو بارک الله نو یری د بچو ماحول د الله دې یری جوړ کا دا غید دین فکر وکړه تخپل کوشش کوا باقی سره الله چانه جوړي خو جوړ وشي او چې الله سره جوړي نو د ډیرو پیغمبرانو اولاد اغه پیغمبرانو او اولاد کافر تا تخپل محنت کوا چستا غاړه سبا الله ته صفاوي تخپل بچو بارکه الله دایرا نو خوف الهی زمای عزت مندو دا په دنیا و خیرت کې د نجات او د کامیابی ذریعہ دا الله د یری د وجنبا زمای عزت مندو مونږ او تاسو لا کامیابی حاصلېږي. حدیث پاک کراغلی دی وا نبی هريره رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال وعزتي لا أجمع ولا عبدي خوفين وامنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا خفته في الآخرة رواه ابن حبان في صحيحه. أبي هريرة رضي الله عنه هنا روايته وی نبی علیہ الصلات والسلام در رب العالمین نہ روایت نقل کی دی تہ حدیث قدسی وی او اللہ جل وعلا فرمائی چھ زما دے پختل عزت بان قسم وی رب العالمین فرمائی زما دے پختل عزت قسم وی چھ ز نجم اقوم پیو بند دو یری او دو امننا دو یری او دو امننا پی نجم اقوم کل چھ دے مال دنیا کی یری نا خیرت کی بے یروم ند و یری پی نجم اکم اخیرت کی با امن ورکم اذا خافنی بی دنیا مان دنیا کی یری نظم اللہ سے نکم چی اخیرت کی با مو پا قبر کی بم دے یروم زمار پا خپلی زد قسمی دو یری با پا بندن جم اکم دلب قبر و زنکدن کی امن وی دلب میدان نمشر کی امن وی و اذا امیننی فی دنیا و کل جی دنیا کی مان پا من دے زمار دا حکم پروانکے زمار دا عذاب نے یری گنا زما دا نافرمانو نزان نساتی نو زبا دے پا آخیرت کی بیا یرم چی پا دنیا کی دے دا خدے دا قانون لحاظ نکائی نو پا دبانے پا آخیرت کسی بھی آخیرت کی با پی یروی آخیرت رواہ ابن حبان فی صحیحی دا حدیث ابن حبان پا خپل صحیح دا حدیث و کتاب دے غی کی ذکر کرے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی چی من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ غالیا الا ان سلعة اللہ الجنہ رواہ الترمیزی وقال حدیث حسن اللہ حبیب وی سوک چی یریگی نو آغا دشپی پتیار کیوزی ایو سرے وی ایمان بلا فلانے کار فوچی یار بار ملک لزی یار زیاد برانے لشنو پنی مشپزی کنے زی او کتل وی جو بھائی پا بازار کدا فلانے دا گٹھ شیدے او کزو وقتی لاننم نو وقتی رازی دا اللہ حبیب وی سوک چی یریگی نو دا شپی پتیار کیو زی او سوک چی دا شپی پتیار کیو تو نو دا خپل منزل لو رسی نوی دا دنیا دا سامان دا پارا خود پوئیگی اغیل پشپا روزی و پتیار روزی دا رب العالمین اغا سلعا سلعہ سامان تو یہ جنت تے آگو رڈیر گران دے الا ان سلعة اللہ غالیہ وید رب العالمین اغا سامان چی بندتا وی ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بے ان لهم الجنہ اللہ وی بندہ دا نفس و مال و مال راکے دلی مقابلہ کی وزتا دا جنت درکو تو وی خبردار دا رب العالمین اغا سلعہ گو رڈیر قیمتی دا الا ان سلعة اللہ الجنہ نظمائی وقت مندو چی مونگو تاسو پزرو که دا اللہ خوف راولو خوف الہی دارے چی زمونگ شکل لشریعت مطابق شی زمونگ دا کور زندگی لشریعت مطابق شی دا اللہ یر دارا چی زمونگ جماعت ترات لل اللہ دا حکم مطابق شی لیکن اللہ حکم سے ورد جمعی مبارک ورد دا خاص دی بارک راغلی چی ایمان والاو تا وی اذا نو دی علی صلات من یوم الجمعہ فسو الہ ذکر اللہ ایمان والاو چی کل دی جمعی دا ورد ازان و شور نجمعات ترازی او دا اللہ یا ردا دا چی دا ازان سرسلے جمعات ترازی او چی دا پختل مرزی رازی نو دا اللہ یا ردا دا مرزی مسلمانی ہے پیگئی خبر با اللہ حکم دے دا قرآن فیصلہ دا قرآن پاک فیصلہ دا چی دی جمعی ازانو شو دی جمعات ترازی او چی تی وارو کاؤ صبرو کاؤ پختلی مرزی بزم نو کار دیو کو خدا اللہ غم مرزی و خوف دی دا من ملدے کو دارنگی کور کی کاروبار کی لین دین کی ملے اسو مثال پتور نو دا اللہ یا رسد اللہ و اللہ دا حبیب طریقہ دکا اغا مطابق کفن و دفنو کا خیر خیرات ورکے اسقاط ورکے مڑی پسی نو الله ثواب رسئی خدا الله ير حضرت کراولا تا الله ير حضرت کراولا چې دبی علیہ السلام د خیر خیرات او د اسقات او د دعا او مړی پسې دی سال ثواب مالکمه طریقه خولې کومه طریقه را لخولې هغه ترکیب مطابق زمای عزت مندو چې موږ تاسو زندگی اختیار کو نو موږ تاسو له پدی کامیابی زمای عزت مندو حاصلې پدی باندې به موږ تاسو له کامیابی حاصلې کی چې زموږ تاسو په ژوند کې صحیح زمای عزت مندو در رب العالمین غیر راشي الله زموږ تاسو په ژوند کې صحیح راولي او دا خپل مرزي او د خواهش مطابق زندگی چې موږ تیرو الله دې دین موږ تاسو له نجات راکړي چې زموږ سیرت او صورت غم خادي ټول زندگی دا الله رب العزت او دا الله دا قانون مطابق شي دا الله ير وای دیتا چې زموږ استاد سو 100% زندگی دا الله دا حکم مطابق شي کوي نا کو چې هغه کې دا الله رب العزت لحاظ وکړي چې په منځ کې خبره او جرګه کوي چې هغه کې رب العالمین لحاظ وکړي هر خبره کې د رب العالمین خوف او ير زمای عزت مندو چې موږ او تاسو مخلوق نو په دې به موږ او تاسو ته نجات مراوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین. زمون دی دکان تا خیدر اری اسلامی کسیل این کتب ہاؤس نیم بازار در ادم خیل کوہاٹ روڈ شرخان مرکیز دکان نمبر ایک پروپرائیٹر عبدالقادر تلفون نمبر 0241-811-683. اوبیش جنٹے کی دا پزان لازم کو شمون دا اللہ کتاب باورو مجھے کہ ار خبر دا عقیدی مخیل آگا جی کسمر چی ایمانیات او دا عقیدی خبری ناغتول تو قرآن شریف کی اللہ ذکر کری ذکر آج ایمان دا مسئلے دا پارا مفصل کتاب ہے نشمون زمائی ذات مندو دا رب العالمین کتاب وارو دا دید پارا احتمام کو جس طرح زمون کا اخلاقو کی زمون کا زندگی کی اللہ تبدیلی راولی اور آغاز دکول لگی خدر لے مقام لے تش تلاوت ابسر ہے حدیث پاک کے راغبی نبی رہے سلام فرمائی ظلم باندہ سے زنگ رازی لکا پوش پنہ چے زنگ رازی بیا اس پنہ دا زنگ دا پارا اسباب بھی دلے کے دو دا اللہ حبیب فرمائلی ظلم چے سخش دا آخرت او دا قبر او دا اللہ نا ملاقات نا غافلش او زنگ دا غفلت تراش نو دا غیر صفائی دا پارا دوسی زنگ دا یو دا اللہ دا کتاب تلاوت دو مرگ دیر دیر رایا دو مرگ زمائی ذات مندو دیر دیر رایا دو او دا مرگ اس پتہ نے لگی جدا سو اخرا دی تو ولاد راضی جماعت کے راضی پا سفر کے راضی پا حالت اقامت کے راضی دا مرگ ہم پتہ نہیں لگی کنا نو دیر دیر مرگ رایا دو خو دا مرگ اے تش مرگ را یادول چې زبا مرم دا خو کافر منی کنه کنه نه منی مرگ یادول او دا منل چې مرم با نو دا گره کافر منی علماء لکلی ایدا چه مسئلہ نیشه چا پاک خلاف نه کرے خو یو مسئلہ اتفاقی رہ چه مروبا دا دہریانم وی مروبا کافرم وی مروبا نو کمون تش مرگ منو چه مرم با ویر فنا برا دی بای سر اے مرگ شتا یعنی پزر سارمان نکرے چه سر خو خیا کوا رب کریم قرآن شریف کی داسی نہیں فرمائے دی وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مرگ شتاو حق دے نو تیارے ولو کر چو مرگ پتابا ندا سے حال کے راشی چی تو دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابدار ہے اللہ و ایمان والو دا اللہ نا اویری گئی پا حق یرے سرا او پتا سو دی مرگ رانشی مگر چی تاسو سے مسلمون مسلمان وی دا اللہ تابدار تھا چه تو ظاہراً باطناً سیرتاً صورتاً دار اللہ تابدار نو پدا سی طریقی سر زمائی ذات مندو چنونگا تاسو مرگ منو او پدا سی طریقی زمائی ذات مندو مرگ راشی نو انشاءاللہ دا با اللہ دا کامیابی و سبب جوڑائی دا کامیابی و ذریعہ بے جوڑائی خوچی پدی ترکیب بانے منو تاسو مرگ منو اسی خماتا وستوی چه مرگ تا ہر سوک منی دا سی مرگ منل مرگ منل ودائی مرگ من البلائی چی پہ صورت کی تبدیلی راشی پہ اخلاقو کی تبدیلی راشی زمائی ذات مندو زمین اوستاسو پہ غم خادئی زندگی کی تبدیلی راشی اللہ دے دا سے مرگ من المن اوستاسو تنصیب چی چگے سر زمین ظاہر او باطر پدے کی زمائی ذات مندو تبدیلی راشی او حقیقت ہم دارے دے شریعت کم حکم چی صحیح طریقے سر او من لیشی ناغے سر اللہ رب العزت زندگی کی تبدیلی راوائی ہر یو حکم چومن رشی او خاص کر زمائی ذات مندو دا ہر عمل او دا ہر زندگی جوڑے دو اصل اغا قرآن شریف ہے چې موږ تاسو ته تلاوت کوو خو تش تلاوت دې په حقوقو کې یعنی دې حقوق امتحان دا دې د حقوقو کې یو حق دی دې تلاوت نه پس دې په معنا ځان پوهول دي بیا زمای عزت مند د معنا نه پس دې عمل پوهول دي او بیا د قران پاک تعلیمات عام کول دي او اوس د فتنو دور دی مشکای شریف کې راغلی حدیث باب الفتن کې راغلی او کتاب العلم کې راغلی فضائل القران کې دا حدیث ذکر دی نبی علیہ السلام ډېر فتنې براش تاسو ورینې کوم قسم فتنې نشته د اسلام مقابله کې هر قسم فتنې سر روجت کړي تر دې بعد روایت کراوی چې دا چې فتنې براشي چې عقل من عقل به حیران پاتې شي دی او عقل من انسان عقل به حیران پاتې شي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې الله حبیب کله چې دا دومره فتنې سر روجت کې سرګند شي نو دین د نجات د وتو لار وسی الله حبیب دا قران ورته خیر خدا تعالی چې قران شریف په المارۍ کې پروت دی او سره یو مسلمان دمنداج مسلمانان دام داغی فاداب تو علماء لیکلی چه تشخ کلو لتش قرآن شریف پخ کلولو یا داغی پا قیمتی کپڑو کی یا پا قیمتی المارو کی یا غط سروس کنو زور پا عبولی کلو دا دا قرآن حق ده دا قرآن شریف نا پا فتنو بالا بچ کیگی چه دی علم و عمل تاثر ہے دی تلاوت تاثر ہے بلکہ دا خو تور قرآن کو لیا خبر را دجال نلوی فتنے نشتا دامخ کی جمعوں کے در لکیرو چھ ہر نبی دنیا تراغلے نومت دجال لفتنے نیرونے ہر نبی آدم علیہ السلام نراوالے تر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہر یو پیغمبر خپل امت دجال لفتنے نیرونے او دا علماء لکلی چه ده دجال فتنه دمر خطرناک اگر نو مخ کی دا سو فتنه تیره شئی نو بدگی نفس دا سو فتنه شئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی کم مسلمان مومن چه دی جنی پر سور کهف وی بددی جنی نوال تربلی پوری که دجال سرگن شو اللہ بیتی محفوظ ساتی تا دا سی کتاب بلکہ دین دام روایات کراغلی کم مسلمان لچلی سیاتی مداول سور کهف نیادی بعض روایات کی داخل سور کهف نراغلی او دل اللہ سیاتی نوی دے بدا دجال لفتنی اغیلان دے بنا رازی ندا زمائی دے تندو دم رلی کتاب دے چی دی طول زدکر خلوی شے دے دی دیو سورت لسیاتونا دجال لفتنینا اللہ رب العزت دے نجاتی و سبب کرزے ورمو دی کتاب نمحروم ہے تاسو گر طول اکثر دکاندارانی ہے کہ او سڑی سر اگاک نیو قرآن شریف غید تلاوت کئے دا صحابہ اکرامو دا نور دینی شغل علاوہ فارغ اوقات دا قرآن شریف پہ تلاوت کئے دا قرآن شریف پہ تلاوت کئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فارغ بہو قرآن بے نست عثمان رضی اللہ عنہ کو فارغ بہو قرآن بے نست بلکہ دا اللہ دا حبیب تمیز پسائے صحابہ آغا چالوئی چھ حالت ایمان کی دا اللہ حبیب قتلے اور دیا حالت ایمان کی دا دنیا نلا دی صحابہ حکول صحابہ دی او پس صحابہ کی آغا صحابیوں بہترو جی چاہو دا قرآن شریف دیر تلاوت دا قرآن شریف دیر تلاوت چالو دیر قرآن یادو امیر بے آغا سب جوڑولی چی چاہ سر بے قرآن پاک دیر تعلق ہو بے دا قرآن سر بائی علمن عملن تعلق جوڑو اب کمی موتا سو جورم نکو کر لیاتو ساتی دا دیدین برمی موتا سو لسے ضرورت نشتا دا دی محافظ